रोते काय को हम हे रोते काय को हम होना है जो हो सैड होते काय को हम क्राई क्राई इतना क्राई करते हैं काय को इतना डरते हैं काय को पल पल मरते काय को Why, why, ऐसा why, वैसा क्यों होता, यूं होता तो क्या होता, जो होता है वो होता Fly, fly, baby, fly, देखें उड़ के, देखें बादल से जुड़ के, देखें फिर ना मुड़ मुड़ के रोते काय को हम, हे रोते काय को हम, होना है जो हो, sad होते काय को हम काय को क्राई क्राई इतना क्राई करते हैं काय को इतना डरते हैं काय को पल पल मरते काय को क्यों होता यूं होता तो क्या होता जो होता।